Ako me čujete da nastavimo? Dobro, da nastavimo inšala. Ne znam šta je bilo šta je izbacilo. Znači, došli smo kod pitanja 12. da li se, odnosno 11. na kojoj udaljenosti puta žena ne smije da putuje sama bez mahrema. Odgovor na ovo pitanje znači da učenjaci imaju podijeljeno mišljenje, znači po Hanefijama, znači na ko putuje 3 dana, 3 noći, poslije toga poslije toga je musafir, a manje od 3 dana, 3 noći nije musafir. Odnosno to je udaljenost oko 150 km. Oni su uzeli znači onaj hadis, rivajet hadisa 3 dana, 3 noći. Jer kaže to je najsigurnije, to je najviše što je rečeno u hadisu. Ostala 3 mezeba, šafijski, malikijski i hanbelijski, kažu da je musafir čovjek koji putuje duže otprilike od nekih 80 km. Erbat burd. Kao što je došlo, što je preneseno rivajet od Abdullah ibn Abasa i Abdullah ibn Omara radijallahu anhuma. Radijallahu anhum. Međutim, treba znati, ima i treći mišljenje koje će navesti, treba znati da ovi rivajeti koji su preneseni od Abdullah ibn Omara i Abbas radijallahu anhum, da su slabi i da ne mogu biti dokaz po ovom pitanju. A što tiče Hanefija, hadisu došli u različitim rivajetima, došlo je 3 dana, 3 noći, 2 dana, 2 noći, noć i dan. Prema tome da uzmu samo da je 3 dana, 3 noći, to je takozvani tahakum u adilu, znači uzmah nešto zašto nemaš siguran dokaz da je to cilj iz hadisa. Treće mišljenje, ono za koje je najispravnije, Allah zna najbolje, a to je da u Znači, najvjerodostojniji hadis, jedini vjerodostojni hadis po pitanju udaljenosti je onaj hadis koji bilježi Muslim u svom sahihu da Enesa radijallahu anhu, u kojem je došlo, kaže, kane Rasulullahi sallallahu alaihi sallam jaksuru hine jahruđu telafe emjalin au. Kaže, došlo je u hadisu, kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem bi kratio na kraju hadisa rekatein. Kratio bi, kaže, kada bi izašao 3 milje i kaže ili farasih, odnosno jedna jedan farsah je u stvari su četiri milje i kaže znači u realitetu došlo je šek sumnja kod ravije, da li je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, da li je Enes radijallahu anhu rekao 3 milje ili 3 farseha. U svakom slučaju, to kad se prevede u kilometre, to dođe ili 5 i nešto kilometara ili 19, oko 19 kilometara. Znači, na toj udaljenosti kada bi poslanik sallallahu alejhi ve sellem izašao, on bi kratio namaz. Znači, ovo je nešto najvredosovnije što je prenešeno, stav da je da se krati namaz na onoj udaljenosti na kojoj je običaj da se čovjek smatra musafirom, ta je najispravniji, najbliži, jer nekog drugog preciznog dokaza po tom pitanju ne imam. Da je 80 km, nema vjerodostojnog dokaza, da je 150 km više ili manje, nema vjerodostojnog dokaza. Prema tome, žena na kojoj udaljenosti se smatra da je musafir, ona na toj udaljenosti treba da ima uza se mahrema. Mimo te udaljenosti dozvoljeno da putuje bez mahrema. Nije dozvoljeno da se osamljuje s muškarcem, ali je dozvoljeno da putuje bez mahrema. Dalje, sljedeće pitanje kaže, da li se sežda tilaveta i sežda šukra čini kao sve druge sežde sa abdestom i hidžabom? Znači, pitanje govori o seždi tilaveta, znači prilikom učenja Kur'ana da se učini sežda i sežda šukra da se učini sežda zbog šukri zahra Allaha Đelešanu. Oko toga, naravno, došli su vjerodostojni šerijatski dokazi da se čini sežda zbog tilaveta, učenja Kur'ana i kada u kojim se u ajetima kojima ima s kojima se spominje sežda. Vidite neki 15 mjesta u Kur'anu shodno razilaženim učenjacima i da se kada čovjek hoće da zahvali Allahu dželešanuhu. to je sve došlo u vjerodostojnim šerijatskim tekstovima. A oko toga, jel, šta su šartovi za ove sežde, jel, učenjaci imaju podijeljeno mišljenje, uglavnom, podijeljeno mišljenje, uglavnom, džumhur učenjaka je na tome da je šart za činjenje sežde zbog tilaveta i šukra, da čovjek bude pod taharetom, znači da bude pod abdestom, da se okrene prema kibli i da je pokrio stidno mjesto. Stidno mjesto, naravno, kod muškarca od pupka do koljena, a po džumhuru učenjaka, a kod žene, jel, zna se da, je otkriveno, da bude otkriveno, da bude otkriveno bude samo lice i shodno razilaženje šake ili stopala. Međutim, za ove šartove nema jasnih dokaza, precizni. Pogotovo nema dokaza da treba biti pod abdestom. Čak i za ove ostale stvari, da šart valjanosti tih seždi, da bude okrenut prema kibli, da bude pokriveno stidno mjesto i da je potaharat, nema dokaza koji ukazuje na to. I ispravno u stvari, ispravno je da nisu iste sežde koje se čini zbog tilaveta i zbog šukra kao ona sežda koja se čini u namazu. Jer je opis namaza u hadisima došao drugačije. Kaže, Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem u vjerodostojnom hadisu je rekao, kaže, miftahu salati takbir wa tahrimuha taslim. Kaže, ključ namaza, početak namaza je tekbir, zagovaranje Allahu Ekber. A tahrim, završetak namaza je teslim, predavanje selama. I ono što, znači ono što počinje sa tekbirom, završava se selamom, to se u šerijatu smatra namazom, klasičnim namazom koji što prekinu, da li me čujete? Možemo li nastaviti? Čuje se, jel? Možemo nastaviti. Baš je kod ovog pitanja da prekine. Čudno. Znači, ako mene pitate, znači, s obzirom da se odgovore po pitanju akide i po pitanju mnogih ibadeta gdje se jasno i nedvosmisleno ohalaljuju mnoge novotarije i mnoga akideska iskrivljenja, tako dalje, moj savjet da se ne čitaju te fetve i da se ne uzimaju i da nisu mjerodavne šerijatski i da su jako neozbiljne i da ne priliče neko ko je na tom mjestu i koji je završio školu ovdje gdje sam ja završio, makar magistrat, jel, da na takav način odgovara. Znači, moj savjet da se ne vraćaju na te fetve i da se one ne uzimaju. Bez obzira što su nekim fetvama potrefio, dao odgovor koji je ispravan i tako dalje. Dalje, sljedeće pitanje, 14. Selam alejkum, alejkum selam, kaže kolika je opasnost takozvani dovišta u Bosni i Hercegovini kao na primjer ajvatovice. Odgovor, odgovor na ovo pitanje, velika je opasnost od takozvanih dovišta, od ajvatovica i njima sličnih, iz mnogih razloga. Prvi razlog što su ta mjesta novotarska mjesta, znači mekan bid'i, da se neko mjesto smatra da je dovište i da je lijep otići na to mjesto, obići ga, da na tom mjestu prima se dova i slične stvari koje ljudi imaju vjerenja po tom pitanju tih mjesta, tako nešto, a za što nema dokaza u šerijatu, jer je opasna stvar i da se to konstantno svake godine ponavlja, što postaje praznik, postaje id, id je u islamu, id je praznik, ono što se ponavlja svake godine u isto vrijeme, na isto mjesto. Znači, nema sumnje da je to novotarija, da je to haram ići na to mjesto samo zbog toga, a kamoli što ljudi koji odu tamo, klanjaju namaz prema kaboru, alaz, dede i slično mjesto, ili klanjaju namaz, uopće ne smatraju da je namaz vredni na tom mjestu, da je mustehab klanjati. Imaju uvjerenje da je to mjesto u njemu ima, na njemu ima bereketa, da je sa to mjesto uzeti kamen bereket, da je na tom mjestu u to vrijeme, da je puno bereketa u raznoraznom smislu, da se na tom mjestu prima dova i mnoge druge iskrivljene stvari jel, koje su vezane, od koje je ovaj šerijat čist, a koje se vezane za takva slična novotarska mjesta. Nema sumnje da je za akidu jednog muslimana ovo itekako opasno, da su ova dovišta itekako opasna i da treba upozoravati na njih, da nije dozvoljeno ići na njih, osim onima koji radi ibreta da ispitaju stvari i ukažu kako mogu kazati na zabludu toga što se radi. I to se nikako ne može opravdati koje kakvim izvođenjem, koje kakvih simpozija, organizovanje nekakvih dana, 5-6 prijava, to se postaje evatovice i tako dalje, pod izgovorom da je to više nacionalni običaj nego vjerski, da to nema ništa šarijatski sporno. Ako je tako, pa nek organizuju jedne godine u Mostaru, druge godine u Bihaću, treće godine u Zavdešma ili u Maoči, nek organizuju, a ne da svake godine na istom mjestu, vezano za istog čovjeka, a i vas dedu koji se ne zna ili bio musliman ili nije bio musliman i tako dalje. Uglavnom, nema sumnje da svakva mjesta je novotarska, da nije dozvoljno njima oživljavati, prisustvovati njima i tome slično. Što je tema za sebe. Dalje, sljedeće pitanje kaže da li nam je haram gledati, slušati i čitati medije koje huškaju protiv islama. Mislim na ovo ide u Bosni, jel da ne spominje, vjerojatno znate na koje mislim. Odgovor na ovo pitanje zavisi jel, od stanja osobe zašto sluša te vijesti. Recimo, ako neka određena osoba sluša te vijesti kako bi dala odgovor nekom te vijesti, pa ćemo sutra spomenuti reći, da bi znala o čemu se radi, šta je rečeno, da bi znala odgovoriti na njih i spremiti se za to, znači nema smisla zbog toga sluša. Ako osoba druga sluša da se okoristi od te vijesti, da ih prihvati, da ih primi, a unaprijed zna se da su ti mediji iznišaju, lažu i krivotvore stvarnost kod muslimana, iz razno raznih strana, protiv islamske zajednice, protiv svih muslimana, takozvani vehabija, ovih ili onih i tako dalje. Znači, a osoba zna da je to tako, a ide i uzima te informacije, nema sumnje da je to haram i da nije dozvoljeno da se vraća na te vijesti. Pod izgovorom da slijedi Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, a ba'd. Znači, ovo zadnje 15. pitanje bilo da li nam je haram gledati, slušati i čitati medije koje huškaju protiv islama, mislim na ove u Bosni. Kaže da im spominjem, vjerovatno znam se na koje mislim. Ja ne mogu više pojačati nego što mi je pojačano. Odgovor na ovo pitanje, malo prije sam rekao, znači zavisi od osobe koja i kako i zašto sluša. Pa sam, ako ima potrebe da navedem ponovo, jel, zavisi jel, osobe koje sluša da bi znala odgovoriti nekome na to što se spominje, na laži koje se iznose protiv islama i muslimana, da takve osobe nema smisli da posluša. A druga osoba, vrsta osobe koja sluša to kako bi uzimala zdravo za gotovo, kao gotove informacije i kao da su istina, takvoj osobi jel, nije dozvoljeno da sluša, nije dozvoljeno u smislu, znači ona ako ne zna treba upozoriti, treba reći da takve informacije nisu zdrave za primiti i da nisu tačne i da su ideološki obojene i da imaju propagandu i cilj islama i muslimana. Znači sve zavisi od stanja osobe koja sluša, znači nekad to može biti haram, nekad ne mora biti haram, Nekad je to obaveza, neko mora da posluša kako bi se znalo odgovoriti na te laži koje iznosi i tako dalje. Znači, shodno stanje osobi. Odnosno, bilo bi haram onoj osobi koja zna da je to, da lažu, da izmišljaju i da to nije tačno, a da vjeruje u to i da uzima kao pouzdan i siguran izvor vijesti. Za takvu osobu može sigurno reći da je njoj haram da uzima te vijesti. Pitanje 13. Ako se ne varam, 13. pitanje je bilo i kod vas i kod mene. Da li trebamo čitati fetve i odgovore na stranici Rijaset Ba, na kojima je odgovarao dr. Enes Ljevaković, pošto se u tim tekstovima dozvoljava mevlud i još neke novotarije. Odgovor je bio da ne samo da se u tim odgovorima, tim tekstovima, u tim fetvama, ne samo da se ohalaljuju neke, dozvoljavaju neke novotarije, mevlud, tako dalje, nego sa strane u oblasti akide ima vrlo, vrlo opasne stvari, vrlo opasne odgovora, netačni šerijatski, gdje se pokušava progledat mnogim stvarima, opravdat mnoge stvari, odgovori, većina odgovora nisu šerijatski potkovana, znači nisu potkovana šerijatskim dokazama iz Korana i Suneta, ne spominju se ni ajeti, ni hadisi, nego se pitanje bude u ogromnom tekstu, a odgovor bude jedno, dvije, tri rečenice. Osim ako se neko pitanje pita za članarinu u islamsku zajednicu, obavezu davanja za islamsku zajednicu, onda to budu ogromni odgovori sa jakim, velikim dokazima i tako dalje. Obično navodeći velike, mnogo hadisa i ajeta, koji obično nemaju veze sa onim što se pita, ali bitno je da se što više to načiča i donese što više. Uglavnom, znači, ja sam lično razočaran i to duboko i tužno razočaran onakvim odgovorima. Nije bilo cilj da idem da to slušam, nego sam bio naveden na osnovu nekih pitanja da odim da pročitam nekoliko, pa me je zainteresovalo, pa sam mnogo, mnogo odgovora pročitao iz raznih oblasti. To je žalosno i za plakat, da neko na takvom nivou, na takvom stepenu, na takvoj odgovornosti, na takav način se poigrava sa islamom i sa šerijatom i daje takve odgovore. Znači, ne samo da se ohaljaju neki harami, novotarije i tako dalje, nego mnoge, mnoge druge stvari sa strane akide su sporne u tumačenju tih odgovora. A da ne govorimo o ovim običnim klasičnim novotarijama kod nas, od Tevhida, Hatmi, Mevluda i tako dalje, o tome ne treba ni pričati, jer to su postale neke stvari koje su opšte prihvaćene i koje se moraju opravdati. Ali ove druge stvari, znači, koje mnogi od nas možda i ne razumiju težinu njih, one su mnogo opasniji i mnogo teži. Zbog svega toga, ako mene pitate, moj odgovor da se ne vraćamo, da se muslimani ne treba vraćati na te fetve i da nisu one mjerodavne, da nisu ozbiljne, da nisu pouzdane, da nisu zasnovane na šerijaskim